ñoy tabi yi ko gëna mak wala ñoo ñu radiyallahu ta'ala an jami' konon ton du ko waxe non ñeme na wax ni ni boko defé day waaw bok na ci li nga xamantene mom la Abu Shasa talib Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Abu Shasa rahimahullahu ta'ala nga xamne bok na ci talib ibn Abbas yi gëna mak bok na ci ñinga xamantene ay borom xam xam fiqh lañ ak borom xam xam hadith bok na ci ñinga xamantene and nañu ko Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma lu upp fanwer ya Abu Shasa rahimahullah da fay wax ne ansari wa ansar te lool mi ngi ci tere yi mala wax mu ne wa ansar ñom dañ daan wax ne so manam dañ daan bëgg seen neew ñu diko jangal suratul baqara buñ ko yanu buñ ko so robé tamé ñu jangal ko fofu suratul baqara est-ce que lool kon bidala bu fekente ne kon wa ansar ñom ci bidala ñu nek est-ce que bobu bida ci bida bobo ko bax ci bida bobo ko neex dañuy wax rek sey ni'matul bidata hadi eske bi bida okay legi kon nak su fekkante ni nak yeen bu fe manam dal ala kulli hal te lolu tamit bokku na ji ñi nga xamantene indi nañ ko mom moy borom ruhul bayan indi na wax joju ci bi mi tafsir wa an laysa lil insani illa ma sa'a niki nonu tamit imam al-qurtubi rahmahullah indi nako ci tazkiratul at-tazkira fi ahwal al-mauta wa umur al-akhirah ak ñeneen ak ñeneen borom mi xam xam rahmatullahi ala al-jami' ala kulli hal manam bu fekente ne mazahibul arba'a lan ak mom amma hanafiyye li nga xamantene mom la ibnu abidin rahimahullahu ta'ala wax ci raddul muhtar ila durril muhtar nga xamantene mom moy hashiya ibnu abidin rahimahullahu nga xamantene mom mu eumb manam mo seg mazhab hanafiyye rahimahullahu rahmatullahi alayhim ñom mom dafa wax fofu ak niki nonu borom manam hanafiyye da rahmatullahi alayhim ñom dañ ne loola bëgg nañ sopp nañ kuy jang alquran ci manam ci diko jangal niwi ak di dem ci armeri di len ko jangal diko jang way ñom dañ ni manam teggini ziyara la ko don waxe ci teggini ziyara ñu ne da ngay dem da ngay juggé ci bop bi manam ñew ba ci kanam gi nga taxaw fofu diko ko jangal jang suratul fatiha jangal ko ay ikhlas tamit moy fukki ikhlas ek ben niki nonu tamit boy jang alquran manam jalbelu suratul baqara ak fin bi tamit da ngay taxaw mu ne da ngay taxaw ci tanki mu ne ndax loolu mo gëna deppo ak beutu new bi lolou mo gëna deppok new bi dila mëna gis waaw mais bo taxawé ci ginnawam day difficile ci mom pour mou lay gis voilà ok kon yoy yep day tekkel manam ñooñu moy mazhabul hanafiya amma nak su fekkante na da nga japp ne kon hanafiya ñoom ñep dañoo sanku ah yow kon yannul sa bakkar wax joju bu fekkante nak da nga légui nak bu wéké maliki yeey fi mawahibul jalil manam al hattab rahimahullahu ta'ala mi ngi netti waxu imam al qarrafi rahimahullahu ci al dhakhira rahmatullahi alayhi imam al qarrafi dafa wax ne wuti nañ ci borom xam xamu ngir bi ndax loola dañ koy def jang al qur'an dañ koy def ndoba wala bok tiyaba bi dana yegg ci new ki wala dit wala wuti nañ ci suñu mazhab waye nak li nga xamantene moy li gëna deugar moy li ëpp ci ñoom té lool moy li gëna deugar ci seen kangamu borom xam xam yi rahmatullah moy na tiyaba gi dana yegg ci ñoom té kon mu ne motax yelowul nga bayiko bañ ko def ndax yool bi dana yegg ci ñoom lool moy mazhabu maliki amma mazhabu hanabila rahmatullah waxna la ko sank té taxolal na la al mukhni li ñu wax ci lool mazhabu shafi'i kon mom mo ci dess mazhabu shafi'i imam an-nawawi rahmatullah ta'ala neena suñu borom xam xam yi day dañuy wax ne ñu ci ñëk ni manam comme imam mu ne imam ash-shafi'i daf doon wax ne yool bi mom du yegg ci neew bi mom daf ne yool bi nit ki bu jangé alcorane pour neew bi yool bi du yegg ci mom amma waye nak mu ne imam an-nawawi rahmahullah daani suñu borom xam xam yi wuté nañ ci mas'ala bobu amna ci ñu bari ci ñu mujju ni ci ñu ñëk ni tam dañuy wax ne yool ba du sa yegg waye hadith yu léri dañuy wone ne seen wax joju deugul niki nonu te lolou ci bir motax muhaqqiq mo nay ci shafi'i rahimahumullah te mom moy imam al-baghawi ñom al-bayhaqi ñom an-nawawi ñom al-juwayni ñoñu nga xamne ñoy al-ghazali muhaqqiquna yoy nga xamne ño xotal mazhab ñoñu dañu d'accord ci ne yol bi dana yek ci ñom motax al-hafiz ibn hajar rahimahullah dan ni ñu jikki ñe de ci suñu wa mazhab ñu jik mu ñu dan ni imam al-hafiz rahimahullah ta'ala ci fatawa bi dan ne ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xamu ngir bi rahmatullah alayhim dañu wuté ci mazhab bi ci masala bi ñi ëpp nak ci borom xam xam yu ñëkki ñom dañu wax né nañuy jangal alquran neewi té loolu yool ba dana yexsi ci ñom mu né motax nak jëf lu jo xamantene han daganu lu ta bayyi manam yélowul bok astaghfirullah yélowul ñu bayiko ndax li nga xamantene manam mënu ñu ci dogu waye yélowul ñu diko bayyi ndax deug gi mën na nek ak ñi nga xamne nenañ yool ba dana yexsi ci ñom waye nak imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala ak ñi mu andal buñu waxé né yool ba du ca yeggi te téléwul né dañu né bu ko kenn jang ñom dañuy wuté rek ndax boko ko jangalé ndax yool ba dana yexsi ci mom wala deet lool motax nga gis ñu lool la mais tek téléwul né dañ né beul bu ko kenn jang ala kulli halin li nga xamantene mom dal moy li sax ci masal ci masala bobu moy andak né imam imam ibnu qudamah rahimahullah dafa wax ne dafa am lo xamantene dafa wër moy tekki na ni yenenti ci ndax hadith wër na ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dinañu mbugal nit ndax joy yi ko wa kërëm di joy bu fekente ne yalla day mbugal nit ci joy yi ko wa kërëm di joy ana yermandem pourtant mo gëna yaatu mbugalam ana nan la koy baña yegg yerm manam baña yeggale ci mom tiyabay buñuy buñ koy jangal alquran ak sarax biñ koy saraxal andak ne sax na ci ay hadith ne sarax yi day yegg ci mom benen mbir mi moy su fekente ne man dama ko dama yene sama yool kuy dund mu yegg ci mom wa ana lu téra mu wara mëna yegg ci yenn aduna ak jangal bi makoy jangal alquran xana bokul ci ñaan yi makoy ñaanal ak sakku njegal gi nga xamantene mom la koy sakku njegal te saxna ci ijma ndax dafa sax ci alquran ak sunna ak ijma umma bi ci ne jangal manam ñaanal niw manam jegal jegalul yalla niw day yeksi ci mom te buma ko jangalale alquran ci yene ko ndi alquran jaare ko ci alquran gi yalla jegal ko muy yene ko tiyabay mu yeksi ci mom lolou kay mo geuna yanu mana ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni gaayu baxi ñom nga xamne dañu ñew ci ginnaw sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dañu wax naan rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna fil iman yalla wala fil iman yalla nga jéggal ñu bil iman rabbana yow suñu borom ighfir lana yalla nga jéggal wala ikhwanina ak suñu mbokk alladhina gaay nga xamne sabaquna ñu jitu won bil iman ci ngam yalla wala tajal te bul def fi qulubina ci suñu xol xillan ak ñeg ñeg lil ladina amanu ñe gaay nga xamantene dañu gëm yalla rabbana yow suñu borom innaka liwer wor mo yow raufun ku yatu yer ku ñewante nga rahimun ku yatu yer ma nega waaw lool kon yoy yep day tekkel ne kon manam kom bu mako jéggelo ñaanal ko day yegg ci mom waaw kon lutax bo bu mako jangal alquran yene ko du yegg ci mom rawatina bu fekente ne sa xel nako wala mo mu wala ma adjal ko bu fekente ne yoy yep day yegg ci mom waaw lan motax ngeen téré kon ci ne lé day du yegg ci mom ala kulli halin bu fekente ne nak manam nekku ñu ñoo xamantene dañuy roy manam dañuy top waxu borom xam xam yi ak di bayyi xel waxu borom xam xam yi ah loolu nak cheikh affaire la yar nañu yalla sam te musul ñu ci musiba musibay baña manam di fetelu ci wax ci kaw borom xam xam yi defena ñoo leen raw ala kulli halin kon hadith bi hadith la bo xamantene li ci nekk ci ay masala dafa bari waye nak li nga xamantene insha da fay tektale dal mana yu yaatu ci li nga xamantene mom mo aju ci walu han ci walu teggin yo xamantene dafa aju ci walu dem all ak manam dugg ci wanak wi li nga xamantene nak insha Allah taala kon ci hadith bi ci la al hafiz abdul ghani rahimahu Allah taala jeexale ti buntu bi muy buntu bi nga xamantene manam ci jota yi wess mom lañu nekkon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ni mu ñu ko jéxalale may ñu boole li nga xamantene jang nañ ko ci ñu dégg ñu am ci dégg ak top buntu bi day wone ni maggaay bi nga xamantene mom la shariaatul islam mag ndax buntu bi li nga xamantene mom mo ci aju ci ay teggin yenn teggin yi ay ngeenel la lu demé nek manam te yenn yi nga xamantene kon fi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amul dara lu mu ci bayyi ndax jangal nañu buñuy dugg li nga xamantene mom lañu wax te mom moy allahumma bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith niki nonu suñu nekké ci biir wonak wi digël nañu ñu xol manam amna téggin yo xamné war nañ ko xol yenn yi dafa aju ci bërepp bi numu wara mel nga xamantene place bobu manam dana fexé ba duñu ñuy moyte diko tamit sobé ak place bi nan la wara mel ak ni nga xamantene manam nonu lañu wara fété té waru ñu fété yenn bërepp yenn mel yenn côté yi yoy yëpp ay téggin la yo xamantene amna ci niki nonu ba xam li nga xamantene mom lañu wara sol suñu yéré ak liñu wara simmi ci yéré yi ak li nga xamantene manam mo ci aju ci nit ki buy jëfëndiko manam mo xam xéer la wala papier toilette yi la wala yenen wala bo ndox la ana nan nakoy jëfëndiko ak mi nga xamantene moy téggini wara aju ci ban loxo la wara jëfëndiko ndax ndey jor la wala chamoñ te li nga xamantene mom lañ ko gisé won te mom moy ni chamoñ lañ war di jëfëndiko kenn waru jëfëndiko ndey jor ci walu gogou bok nak ak téggini nga xamantene manam ñom ñoo ci aju ak téggini nga xamne ñom ñoo aju ci walu ferlo ci walu manam fexé ba sobe bi yépp génn complètement ak téggine yi nga xamantene ñom ñoo aju ci walu togen wi ak mi nga xamantene nonu lañ wara mel ak bërb yi nga xamantene dañ ci wara taxaw ndax fofu taxaw da fay rañéku ak téggine yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci walu manam buñu jëfëndiko ndox mi ana nan lañ koy jëfëndiko ak téggine yi nga xamantene mom mo aju ci yi nga xamantene mom kenn waru ko jëfëndiko ndax dañoo sobe wala dañoo war dañoo yor worma ak téggine yi nga xamantene ñom ñoo aju ci manam fexé ba duñu djublu fo xamantene masalan sobe bi day wëlbuti ku war suñu kaw lu demé nek ngelaw li ak téggini nga xamantene lu demé nek manam mom mo aju ci walu niñu wara suturalé suñu awra ak téggini nga xamantene mom mo aju ci walu manam bërepp bi ni mu wara nek nga xamantene day sori gis gisu nit ñi ak seen dégg dégg niki nono manam téggini nga xamantene ñom ñoo aju ama masalam ci waluk manam nit ki comportement bi mu war am lata muy dugg ak lata muy genn ak ni nga xamantene mom moy tegg ni nga xamantene ñom ñoo aju ci walu gogu yépp rawatina manam wajal li nga xamantene mom la yobale ci biir niki nonu tamen yek gi mu wara yek ne man kat li di genné ci man bu genné ci man manam feex gi muy feexal ak manam dindi gi mi dindi ci man mbolem sob ak sobe yi lolou kat da fay tektal ni dama wara xalat ne sama borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay jikko yo xamantene ñom ñoy jikko yu ñaaw yu nek ci man te warna ko ñaan warna fexé ba mu genn ci man niki nonu sama bakkar yi warna den ci man lolou bok na ci xekma yi nga xamantene mom mo nek comme niñ ko waxe won ci buñu genn rek mu daal di ñaan jéggeluk yalla khufranak ay way seug jéggel lañuy laaj yow borom bi subhanahu wa ta'ala kon bok na ci li nga xamantene tamit manam teggil la ci yi nga xamantene mom lañu jangon ci yoy moy masalan waro nek ci biir masalan nek fay waxtaan ak wax wala bo nga fay yobale ay yo xamne ay turu yalla la wala lo xamantene dafa wam worma bu yegg ci manam bu mel non wala bok na ci yi nga xamantene tamit dañ ko manam gison nañ ko ci manam mbir yoy moy lu demé neké manam nek fofu masalan difa tok togay bu yag ndax nit ki mos bu fekente ne place la bo xamne ay nit ñu bon ño fa nek wala sheytane ño fa nek manam mo xam ci won ak la waxal wala fenen yoy yeb warna moyti ndiku ba tax han tegg manam sobe manam ba tax waru fa yag waru fa nek yag fa difa tok ak yu deme nek non yoy yeb ay teggin la yo xamantene ñom ño aju han ci walu gog lolu motax dal manam dal yoy yep ay tegg nañu ñu wara samontel ba fara tamit teggin la yo xamantene manam nit ki buy genn nim wara genné ak buy dugg nim wara duggé nga xamné buy duggul tank chamo ñum la wara jital buy genn wara genné ak tank ndey joram yoy yep yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ko manam li nga xamantene mom lañu gis ci jotay yi dal ci gattal moy teggin yu gëna manam yu gëna ragné ko yi nga xamantene mom lañu warona amé ci buñu nekké ci buñu dugg ci wanak bi deug la nak amna yeneeni teggin yo xamantene yépp dañuy dugg ci ronok yile teggin ala kulli hal li nga xamantene mom mo upp ci li nga xamne mom moy masala yi ci aju alhamdullilah gis nañ ko lillahi alhamdu wal minna ci kaw lolu nak dañuy ñaan rek xana suñu borom subhanahu wa ta'ala mu daal ñuy jéggal suñuy bakkar comme ni nga xamantene nonu lay génné ci nit ki ay sobe bu nekké ci wanak bi yalla nañu yalla jéggal suñu ay bakkar yalla nañu yalla sorel mbolem lo xamantene musiba aduna ak al-akhirah la yalla nañu yalla mussel ci mbugalum bammel bi nga xamantene ak lepp lo xamantene daf koy sababal yalla nañu yalla mussel ci lepp manam ci nekkando ak nit ñu bon ñi ak sheytane yi wala ñuy am ay effet ci ñun yalla nañu yalla mussel ci lepp lo xamantene manam dal musiba la ci gattal dal aduna ak al-akhirah yalla nañu ñu la yalla rangu jikko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene day deggal ci ñoom manam dañuy incarner deug deug ñaan gi nga xamantene mom la wax ne ñoom nit ñu sell ñi nit ñu bax ñi nga xamne ñoy ibadur rahman yi dañuy day nekk ci ñoom te mom moy ñaan gi ñu nan rabbana rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده أبدا وحسن الخاتمة وسعادة الدارين وطول العمر في طاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jamangi jamu jamangay way baramam jamangi jamu jamangay way baramam jamangi jamu jamangay way baramam jamangi jamu jamangay way baramam yalla def lo ken luy temuy tok dilawete la santak dila jamu jef nga ganel ya la ñu nar konta wat bayto diko yoyto buñ ko lambato daj ñaare ñya salamu jamangi jamu jamangay way baramam yalla def lo ken luy temuy tok yow dila wete dila santak dila jamu jef nga ganel ya la ñu nar konta wat bayto diko yoyto buñ ko lambato daj ñaari ñya salamu jamangi jamu jamangay way baramam te dafa dul te ginnak ñi tok dila xarte koronom yey bagante rime di bamu ñu di tislo karay batak lewetali bat dila to mal jegal ñu lolu salamu jamangi jamo jamangay way baramam te dafa dul te ginnak ñi tok yow dila xarte koronom yey bagante rime di bamu ñu di tislo karay batak lewetali bat dila to mal jegal ñu lolu salamu jamangi jamo jamangay way baramam ñola wor jaar feneen muy doon deug fitna la xoy bumi jaxle del si di joytu nga di bax daiman moté ñu ni jangal jere jef ya di del si way bay salamu jamangi jamo jamangay ngay way baramam ñola wor jaar feneen muy doon deug fitna la xoy bumi jaxle del si di joytu nga di bax daiman moté ñu ni jangal jere jef ya di del si way bay salamu jamangi jamu jamangay way baramam reccuna tu bi rubi yalla li luma war la sukuna las gomba nuna de la balu yalla yawmi amal sama ya diya sukuna tal layl khoya salamu jamangi jamo jamangay way baramam reccuna tu bi rubi yalla li luma war la sukuna las gomba nuna de la balu yalla yawmi amal sama ya diya sukuna talal layl kho ya salam jamangi jamo jama ngay way baama yal may ngay mayu laylu jitu mawala mayit jepi yulu jitu manyala chanti yangi dinyela lep yayonga ولك الحمد يا رحمن رحيم يا مغي يا مجا ما غي واي باما سدلنا ستنت الخمناني لما ويسو ني دو ياو لپ مان لا غير لپ نياونا بو فسان باخ جارا تول دال غلام كون يرمن جام توتي بي يا سلام يا مغي يا مجا ما غي واي باما set luna setan kal khamna man lima weso ni du yow lepp man la ngir lepp nyaawna bu fasang bax jara tul dal ngalamal kon yeramal jambu tuti bi ya salamu jamange jamo jamange way baama yalla kul wo wona bur degg bula ñaan am upp nga jam yaakar la yow adi nena kula ñaan war na jam bañaan na borom ne ko lo ko tan xam li wote salam jam yi jamo jam ngay way baama yalla kula wo wo na bur degg la ñaan am upp nga jam yaakar la yow nga di nena kula ñaan war na jam bañaan na borom ne ko lo ko tan xam li wote salamu jamange jamo jama ngay way baama yalla may ngay mayu laylu jitu ñu wala mayit jepi yulu jitu ñu ñala janti yaangi di ñela lepp yayonga ولك الحمد يا رحمن رحيم جامغي جامو جامغي واي باما يلا سغنا رات صب الله الله اكبر جلسات وصفات وسمات يلا سغنا رات صب الله الله اكبر جلسات وصفات وسمات يلا سغنا رات صب الله الله اكبر jalasatan wasifatin wasmatin murangi lepp ngay borom bolane limasigil rangal may may ya salamu jamangi jamo jama ngay way baama yalla sumarangoluy may ci yaw badirange marangal delo la ngay ajirangal delu wat rot su jodala ya marango rangal allahu akbar salamu jamangi jamo jama ngay way baama yalla sumarango luy may ti yow badirange kumarangal delo la ngay ajirangal delu wat rot su jodala ya marango nyamarangal allahu akbar salamu jamangi jamo jama ngay way baama yalla bula ne xetay ji limay banakay ban sine laksa nga def ma may gan tiaganya bula ne xe ganaw ba may nga mambax ya sama dom gan ma fuf ba gan ma ci jamu jamange jamo jamange way baama yalla loxoy ak xol bi lepp ngi yalla jemu jangi sa paye ak domi yepp ngi yalla aral soxle yek aajo yek ware fi ma wotal lepp ngogu te aw ma lutu yaw salamu jamange jamo jamange way baama bonu ñewante wul rahman funu jëm ko aju lo fenn ci ñun tijil ñu sayon yi di ñu amat ñu naan kondam ba ca dam ni ko dankum wañe ko des de la jamu jamangi jamo jamangay way baama yalla bonu ñewante wul rahman yalla funu jëm ko aju lo fenn ci ñun tijil ñu sayon yi biñu wamat ñu naan kon dam ba ca layla niko dankum wagne ko des de la jamu jamangi jamu jama ngay way borom yalla bu la nexe jegal ñu toñ iñu jital bu la nexe jegal ñu iti yi ci yoon wa wa matadi fi la yam billahi yow kamal la doye det man la bulma baye salamu jamangi jamu jama ngay way borom la koy mangi dello matom la na la manane l'islam ni yalla gestune ahmad mo ñu nandal jara mañe la muhammad sallaba bayu sayna bokal namo jamangi jamu jama ngay way borom la koy mangi dello matom la na la manane l'islam ni yalla gestune ahmad sant len sant warna tanyel na muhammad sangba bay sayna bokal namo jamangi jamu jama ngay way borom ma beug yonen sangba bay sayna bokal namo yo beug yonen sangba bay sayna bokal lay lay la la ma beug yonen sangba bay sayna bokal namo yo beug yonen sangba bayo sayna bokal lay lay la la ño beug yone ya jara way bayo sayna bokal namo ño beug yone sangba bayo sayna bokal lay lay la la ño beug yone ya jara way bayo sayna bokal namo ño beug yone sangba bayo sayna bokal lay lay la la ño beug yone ya jara way bayo sayna bokal namo ño beug yone sangba bayo sayna bokal lay lay la la ño beug yone ya jara way bayo sayna bokal namo ño beug yone sangba bayo sayna bokal ñu ñepp ñaanal ñi tag yone ya jara way bayo sayna bokal namo ño beug yone sangba bayo sayna bokal ñu ñepp ñaanal ñi tag yone ya jara way bayo sayna bokal namo ño beug yone sangba bayo sayna bokal ñu ñepp ñaanal ñi tag yone ya jara way bayo sayna bokal ya jara tantal ño beug yone sangba bayo sayna bokal yal nañu and ci mamadou lame ya jara way bayo sayna bokal ya jara tantal ño beug yone sangba bayo sayna bokal alifan nusika wal ibadata wal khal mamadou lame alifan nusika wal ibadata wal khal ahmadou lame watati ulan wa hakadha nujaba wa akaka alifan nusuka wal ibadata ana sabai mamadou lame alifan nusuka wal ibadata wal la ilaha illallah watati ulan wa hakadha nujaba senu loxo ci yone na alifan nusuka wal ibadata wal khal mamadou lame alifan nusuka wal ibadata tawal qalm madula min wa tatilan wa kadha nujaba wa ayya alifan nusuka wal ibadatu usayru ma bagyanan alifan nusuka wal ibadatu tawal la ilaha illallah wa tatilan wa kadha nujaba ajalo khoti yanana kayfa tarqa ruqiyaka al anya wa mamadula min kayfa tarqa ruqiyaka al anbiya wa mamad lamin ya sama an mata walat hasama wa ayya alifan nusuka wal ibadata anna sabai mamad lamin alifan nusuka wal ibadata wal kai mamad lamin wa tatilan wa akadha nujaba senu loqati yonena lam yusawo kafi'u laka wa khabha mamad lamin لم يساووا kafi ola ka wa qad ha mamadu la min la sanan min kaduna hum la sanawa ana shopei mamadu la min alifanuska wal ibada dota wal khal mamadu la min watatiu la dwa kala inama ma salu sifati kalina inama ma salu sifati kalina mamadu la min sika ma salu nujum al mawa aya alifanuska wal ibada ana shopei mamadu la min alifanuska wal ibada wal mamadu la min watatilan wa akala nujaba ajalo qati yanena anta misbah kulli fadl fama tasma mamadu la min anta misbah kulli fadl fama tasma mamadu la min dur illa andau ikal adwa wa aya alifanuska wal ibada ana shopei mamadu la min alifanuska wal ibada Mamadu la min watatil arwa kala nujaba senu loqati yanana latadatul ulumi min alamil khay mamadu la min alakadatul ulumi min alamil khay mamadu la min biwa min hali adam al mawa aya alifanuska wal ibadatu ana shopei mamadu la min alifanuska wal ibadatu Mamadu la min watatilan wa kala nujaba senu loqati yanana lam tadhal fi dama'iril kanatukta mamadu la min lam tadhal fi dama'iril kanatukta mamadu la min zulakal ummu gatu wal abawa aya alifanuska wal ibadatu ana shopei mamadu la min alifanuska wal ibadatu Mamadu la min watatilan wa kala nujaba senu loqati yanana mamadat fatratun min ar-rusli illa mamadu la min mamadat fatratun min ar-rusli illa mamadu la min basharat khawmaha bikal anbiya wa aya alifanuska wal ibadat ana shopei mamadu la min alifanuska wal ibadatu wal ahmadu la min watatifulan wa akala nujaba senu loqati yanana tatabaha bikal usur wa tasmu mamadu la min atatabaha bikal usur wa tasmu mamadu la min bika aliya ba'da aliya wa aya alifanuska wal ibadatu ana shopei mamadu la min alifanuska wal ibadatu wal khair mamadu la min watatilan wa kala nujaba senu loqati yanana wa badalil wujudi min gagari mamadu la min wa badalil wujudi min gagari mamadu la min karimin abahu kurama wa aya alifanuska wal ibadatu ana shopei mamadu la min alifanuska wal ibadatu wal khair mamadu la min watatilan wa akala nujaba senu loqati yanana wa badalil wujudi min gagari mamadu la min wa badalil wujudi min gagari mamadu la min karimin bayam yanyom kurama wa aya alifanuska wal ibadatu ana shopei mamadu la min alifanuska wal ibadatu wal khair mamadu la min watatilan wa akala nujaba senu loqati yanana sabun tahsabul ula bi ana shopei mamadu لمن نسب تحسب الاولى بولا ومحمد لمن خلد نجوم قال جوزا يا الف نسك والعباده انا صبي محمد لمن الف نسك والعباده والخلق محمد لمن وتتلا فاكل جبا شن لقتي انا حبذا عقد سودد وفخار محمد لمن حبذا عقد سودد وفخار محمد لمن انت فيه اليتيمه العصماء ألف النسك والعبادة أنا سبي محمد لمن ألف النسك والعبادة والخير محمد لمن وتتولا وأكذا نجبا سنلقتي أننا ليلة المولد الذي كان ليدي محمد لمن ليلة المولد الذي كان ليدي محمد لمن سرور بيومه والثغاوة يا ألف النسك والعبادة أنا سبي محمد لمن ألف النسك والعبادة والخال محمد لمن وتتولى وهكذا نجباوه